Uważam, że telewizja jest świetna, tyle że jest w niej bardzo dużo smutnych informacji, nie najlepszych, często wręcz przygnębiających. Więc proponuję, żebyśmy dzisiaj żadnych informacji sobie nie przekazywali, tylko chodźmy się napić już. Kolejny brunkowiec pisze, jak w Polsce wygląda hip-hop. Zatrudniają specjalistów, wiedzą o rapie wszystko. Medialny bajzel, siedzą, śledzą i wiedzą, błyszczą. Mają nas za baranów, w którym przypadkiem coś wyszło. Ile można pisać, jak rapera rozpoznać? Jaką ma ideologię, w jak szerokich chodzi spodniach? To dnia, czy pali skręty? Czy całe życie trzeźwy? Czy zna patenty? Na to, by w rapie być niezłym, pomyśl. Po co mówisz, jak nie jesteś świadomy? Ty widzisz bandę gówniarzy, widocznie jesteś niewidomy. Weź to zostaw, zanim napiszesz kodeks rapowca. Nieważne co i zrobił, i tak to będzie marna opcja. Proste? Posłuchaj, bo to fenospina. Czy oster nawija o medialnej lipie, która prawie wszędzie dotrze. Kłamie według potrzeb, bez kitu tak się sprawy mają. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy na rzeczy się znają. Ja jestem tym, którego cień wzbudza lęk. Ten znasz ten sekwens. Niszczę media jak alkohol, Alka-Zelce. Tekst po tekście, nie na sprzedaż morda. Za fałszywe obietnice na billboardach. Z bloków historia, wolna od kamer, wolna od szpanerstw. A my w niepewni jak sakrament i oby dalej tak. Pierdolę cały ten TV świat, pełen krzywych barw. Mam swój szlak, którego nie znajdziesz na listach. Ten chłam cały dla mnie jest gówno wart. Brzmi mój mic, czas techniksa. Syf na kat, prosto w obiektyw. Ferment ich na wzór sekty. Ej, to jest twój cykl informacji z ruchanych redaktorek. Koniec gestów, niedopowiedzeń radiowych, obstranych siedzeń. Mam coś w duszy, czego mi nie zabierzesz, czyli hip-hop. Nie po to, by błysnąć, tylko dasz prawdę najczystszą. Niszcząc media jak King Kong. Alergia działa, chamy. Tego nie ruszaj, bo to owoc zakazany. Cienka linia między kłamstwem a prawdą. Media kłamią, już powiedział ktoś dawno, a ja sram na nich. Cienka linia między kłamstwem a prawdą. Media kłamią, już powiedział ktoś dawno, a ja sram na nich. Skaczę jak starta płyta, skaczę jak starta płyta, jak starta płyta. Bo wciąż o rapie wszędzie jest słychać. Oceniają nas, rzucają się na gardło. Opisują nas, patrząc przez krzywe zwierciadło. Opisują ogół na podstawie kilku osób. Wnioskując po wyglądzie, że to ten sam sposób. Tok myślenia, dziennikarz przez rap do fleszy błysków. Prosto sienia, to dla zysków, pełno pysków. Z dyktafonem, w oczach z kanonem. Ostery fenomen, patrząc w waszą stronę. Wstecz kilka lat, wtedy dla was głupi mało lat. Nie było tak, a jak teraz patrzę, prosto w oczy wam się śmieję. Wtedy chciałem u was być, teraz wy macie nadzieję. Sram na media kłamstwami przepełnione. Choć nie cofnę się i wiem, co jeszcze musi być zrobione. Biegać za swoim ogonem, by grzać miejsce na grzędzie. Byłem w mediach, znam te media, wiem, że prawdy tam nie będzie. Znasz ten ryj z telewizji, ale nie wiesz o nim nic. Poznaj mnie na ulicy, a nie przez medialny pic. Każde słowa można zmontować tak, że wyjdzie hała. Zbuduj sobie łódkę z cygieł i pójdź sprawdzić, jak działa mentor. Za prawdziwe słowa nie można emitować. Poszło na żywo, ekipę trzeba reanimować. To takie porno, tylko pod przykrywką. Wszyscy redaktorzy, redaktorki, każdy z was jest dziwko. Tutaj hip-hop bałuty, nasz świat ze złudzeń obdarty. Na blokowiskach, ulicach dawno skończyły się żarty. A TV nieskończone party i pizdy ulizane. Nasze życie to mentor, dla was zakazane.